witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 kwietnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Znamy szczegóły nowego harmonogramu szczepień. W maju będzie mógł zapisać się każdy. Powoli wychodzimy z trzeciej fali pandemii, ale w szpitalach chorych wciąż przybywa. Lekarze nie zostali dopuszczeni do Aleksieja Nawalnego. Jego stan z każdym dniem się pogarsza. Do dziś w Polsce wykonano ponad 9 milionów szczepień, ale ten proces znacząco przyspieszy. Już w następną środę rozpocznie się rejestracja osób w wieku od 30 do 39 roku życia, które wcześniej wyraziły chęć zaszczepienia się. Z kolei od poniedziałku w ciągu jednego dnia będą mogły rejestrować się osoby z dwóch roczników, a do 9 maja zapisać będzie się mógł każdy chętny, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zaczynamy rocznik 74-75 w poniedziałek 26 kwietnia i później kolejne roczniki 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po 3 roczniki. To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. De facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania. Wszyscy będą mogli się rejestrować na konkretne terminy szczepień. Jutro ruszają zapisy dla osób urodzonych w 1970 roku. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i to dobra wiadomość. Ostatniej doby wykryto ponad 9 tysięcy przypadków. Niepokoi wciąż wysoka liczba ofiar śmiertelnych. Zmarło 601 osób. Aktualna sytuacja epidemiczna w relacji Barbary Góry. W szpitalach jest leczonych prawie 32 tysiące chorych na COVID-19. To o ponad 320 osób więcej niż wczoraj. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że utrzymuje się tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń, natomiast liczba hospitalizacji pozostaje na wysokim poziomie. Ilość osób, które są hospitalizowane z powodu zakażenia COVID-19 w dalszym ciągu utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że dzisiejsze dane epidemiczne wskazują na 30% spadek liczby zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że Polska wychodzi z trzeciej fali epidemii. Ten trend nie został zakłócony, nie wpłynęły na niego święta również. W Polsce wykonano już ponad 9 milionów szczepień przeciw COVID-19. Co najmniej jedną dawką zaszczepiono prawie 6 milionów 700 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Po brytyjskiej i południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa teraz to wariant brazylijski budzi największe emocje. Francuska Rada Naukowa ostrzega, że ta wersja patogenu może być dominująca już latem i odpowiadać za czwartą falę pandemii. Według ekspertów jest bardziej zaraźliwa i odporna na szczepionki. Z Paryża Stefan Folzer. Naukowcy wskazują, że mutacja może rozprzestrzeniać się za pośrednictwem osób przylatujących z Departamentu Zamorskiego Gujana Francuska. Na tym terytorium sąsiadującym z Brazylią zanotowano ostatnio ponad 76% zakażeń spowodowanych zmutowaną formą patogenu. Zdaniem ekspertów brazylijski wariant może zdominować brytyjską formę wirusa wtedy, gdy duża liczba Francuzów będzie już zaszczepiona przeciwko COVID-19. Im większa będzie odporność zbiorowa dzięki kampanii szczepień, tym bardziej wirus będzie szukał nowych form, aby zainfekować osoby posiadające przeciwciała, tłumaczyła w stacji Europe 1 epidemiolog Dominique Castagliola. Francuscy naukowcy obawiają się, że brazylijski wariant wirusa będzie odporny na szczepionkę koncernu AstraZeneca i będzie powodował ciężkie objawy choroby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Informacja o planach zamachu na Aleksandra Łukaszenkę to kolejny element wojny informacyjnej, ocenił w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak podkreślił, na Białorusi prawdziwymi ofiarami jest prześladowana opozycja, w tym także Polacy, między innymi działacze Związku Polaków na Białorusi. Także jest cała sekwencja represji wymierzonych w różne środowiska. Opinia publiczna w wielu krajach to dostrzega, przeciwko temu protestuje. Polska podejmuje szereg aktywnych działań mających chronić Polaków na Białorusi. Więc jak rozumiem, w ramach takiej retorsji zwrotnej, również w warstwie informacyjnej, przedstawia się tego rodzaju rewelacje. Trzy dni temu Aleksander Łukaszenka poinformował, że wykryto plany zamachu na niego i jego dzieci. Miały je przygotowywać amerykańskie służby i białoruscy opozycjoniści. Do zamachu miało dojść 9 maja podczas defilady zwycięstwa. Adwokatka Aleksieja Nawalnego twierdzi, że opozycjonista nie otrzymuje pomocy medycznej w kolonii karnej we Włodzimierzu, dokąd został przeniesiony. Jak poinformowała, jej klient jest bardzo osłabiony, ma trudności z tym, żeby usiąść i mówić, i zaapelowała o przeniesienie go do szpitala cywilnego. Agencja AFP podaje, że wielu lekarzy, w tym osobista lekarka Nawalnego, nie zostało dziś dopuszczonych do opozycjonisty. Jeden ze współpracowników ocenił, że Nawalny został przeniesiony do, tu cytat, obozu koncentracyjnego i obozu tortur, a nie do szpitala. Na koniec pozytywna historia z Włoch. Stuletnia mieszkanka włoskiego regionu Kalabria, zapomniana przez tamtejszą służbę zdrowia, sama przyszła do punktu szczepień i poprosiła o pierwszą dawkę preparatu. Zdumionym medykom wyjaśniła, że przyszła, bo czekała, ale nikt do niej nie zadzwonił. Babcia Witorina, jak nazywają ją mieszkańcy, rozmawiając wcześniej ze swoimi sąsiadami, odkryła, że jest jedyną osobą w okolicy, która nie została dotąd zaszczepiona. W punkcie szczepień okazało się, że faktycznie nie figurowała na żadnej liście osób uprawnionych. Władze gminy najwyraźniej o niej zapomniały. Kalabria jest tym regionem Włoch, gdzie dotąd zaszczepiono najmniej osób na całym Półwyspie Apenińskim. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Kopią w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Za nami pierwsze połowy spotkań w Szczecinie. Pogoń prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0 i w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań dla równowagi przegrywa tu z Rakowem Częstochowa 0-1. Przed nami jeszcze dwa spotkania. O 20.30 pierwszy gwizdek sędziego w Poznaniu. Lech zagra z Lechią Gdańską i we Wrocławiu Śląsk zmierzy się z Podbyski Dziębielsko-Biała. To w kraju, a w Montreux w Szwajcarii Zbigniew Boniek został wybrany wiceprezydentem UEFA. Duża sprawa. Wcześniej na kolejną kadencję wybrano go do Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Pewnie uznano, że konfrontacyjna natura prezesa PZPN przyda się na froncie walki z nowo powstałą Superligą, którą członkowie UEFA na tym samym kongresie oczywiście solidarnie skrytykowali. 55 federacji członkowskich i uczestnicy kongresu UEFA potępiają stworzenie tak zwanej Superligi. My jesteśmy europejską piłką, oni nie. Tak brzmi lapidarny, czy dosadny komunikat płynący z Montreux. Po piłce siatkówka i czwarty mecz finału w Tauron Lidze Pań. W serii do 3 zwycięstw 2-1 prowadzi grupa Azoty Chemik Police. Jeżeli w meczu we własnej hali pokona dziś deweloper z Rzeszów, znów sięgnie po tytuł. Oczywiście przyjezdna nie myślą się poddawać, mówi środkowa deweloperesu Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Różnie może być. Tak naprawdę wydaje mi się, że mimo wszystko to Chemik będzie miał nóż na gardle, bo one będą czuły, że muszą, a my możemy. To ewentualnie one będą walczyły o to, żeby nie jechać na kolejną wycieczkę. Początek meczu w Policach o 20.30. Właśnie teraz trwa spotkanie o brązowy medal. ŁKS Łódź gra z Radomką Radom i prowadzi 2-0 w setach. Tu też gra się do 3 wygranych i na razie w tej rywalizacji 2-1 wygrywa ekipa z Radomia. W sprawach żużlowych sypie się kalendarz cyklu Grand Prix. Najpierw odwołano ze względów covidowych kwietniowe zawody w Terenzano, potem majowe w Teterowie, teraz czerwcowe w Pradze. Właściwie je przeniesiono na lipiec. 16 i 17 mają się tu odbyć dwie rundy Mistrzostw Świata. Znów o sporcie na naszej antenie po 21.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy może się chmurzyć i popada. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą od 10 stopni nad morzem do 16 na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl.

Niewiele ponad kwadrans po 19:00 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Pojutrze przypada 30. rocznica śmierci jednego z największych, może nie największych, bo to nie ten kontekst, ale z najważniejszych twórców punk rockowych w ogóle, ale ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych, dlatego że właśnie stamtąd pochodził. Mowa o Johnnym Thundersie. Urodził się 15 lipca 1952 roku w Queens w Nowym Jorku. Zmarł 23 kwietnia 1991 roku w New Orleans na skutek przedawkowania różnych rzeczy, i narkotyków, i alkoholu. Najogólniej rzecz biorąc, Johnny Thunders nie prowadził zdrowego trybu życia i to było pośrednią przyczyną jego śmierci w roku 1991. Dziś więc Johnny Thunders w różnych odsłonach niewiele zdążył nagrać za życia, ale niektóre z tych utworów dobrze brzmią do dziś, a właściwie większość. New York Dolls to pierwszy jego zespół, który powstał w roku 1971 i należał wspólnie The Stooges czy The Velvet Underground do takiej forpoczty punk rocka, jeśli chodzi oczywiście o Amerykę. Wysłuchaliśmy przed chwilą utworu Personality Crisis z pierwszego albumu grupy New York Dolls z roku 1973. Kolejny fragment nosi tytuł z tego samego albumu Jet Boy. Like he was. Wysłuchaliśmy piosenki Chatterbox z drugiego albumu grupy New York Dolls zatytułowanego Too Much Too Soon. To był rok 1974. Także jeśli niektórzy z Państwa myśleli, że punk rock zaczynał się w Wielkiej Brytanii, to niekoniecznie. Jeśli chodzi o grupę New York Dolls, to było dwóch najważniejszych muzyków w tym zespole, a właściwie dwie postaci, to znaczy wspomniany Johnny Thunders, gitarzysta i kompozytor, a także czasami wokalista, i David Johansen, który był głównym wokalistą i też drugim kompozytorem. Czasami komponowali wspólnie, a czasami, tak jak przy okazji Chatterbox, Johnny Thunders pisał sam. Po odejściu od grupy New York Dolls, Johnny Thunders założył zespół The Heartbreakers. Właściwie to nazywało się Johnny Thunders and the Heartbreakers. I z tym właśnie zespołem nagrał dziś już właściwie legendarną płytę LAMF. Nie będę rozszyfrowywał tego skrótu, bo jest najogólniej rzecz biorąc niecenzuralny, ale muzyki z płyty bez wątpienia możemy posłuchać. Prawie jak Johnny Rotten, nieprawdaż? To nie przypadek, dlatego że piosenkę London Boys Johnny Thunders napisał w odpowiedzi na utwór New York grupy Sex Pistols. Jak być może państwo się domyślają, nie darzyli się nawzajem muzycy sympatią. Później to się troszkę może zmieniło, chociaż nie sądzę, żeby w przypadku Rottena i Johnny'ego Thundersa. Trzy utwory za nami. I Love You, Born to Lose, najbardziej znany, właściwie jeden z hymnów punk rockowych tamtych lat, i London Boys. Wszystkie w wykonaniu Johnny Thundersa i jego Heartbreakers. Po rozpadzie grupy The Heartbreakers Johnny Thunders zaczął nagrywać solowo. Czasami pisał piosenki, czasami komponował je i dodawał własny tekst, a czasami wykorzystywał utwory z repertuaru innych artystów. I za chwilę taki przykład. Najpierw In Cold Blood, tytułowy utwór z albumu Johnny'ego Thundersa, autorstwa Johnny'ego, a później Green Onions, instrumentalny utwór z repertuaru Booker T. Jonesa i jego The MGs. Ever need, no doubt about it. Green Onions, Booker T and the MGs to oryginalni wykonawcy tego utworu, a my oczywiście słuchaliśmy go w wersji Johnny'ego Thundersa. Wcześniej utwór autorstwa Johnny'ego In Cold Blood. Tak jak wspomniałem, Johnny dosyć często sięgał po utwory z repertuaru innych artystów i za chwilę jeszcze jeden taki króciutki przykład Joy Boba Dylana. Krótsza wersja od oryginalnej, ale bardzo ciekawa. I jeszcze w duecie z Patti Paladin. To taka artystka, wokalistka, która zaistniała przez jakiś czas w grupie The Flying Lizards. Nagrywała również solo. Słuchamy. Born in Red House, Brooklyn, in the year of who knows when, open up his eyes to accordion. Joey, Joey, Joey, king of the streets. Joey, Joey, Joey, can't get no relief. Larry was the oldest, Joey was next. They tried to get Larry, Joey got so upset. Joey, Joey, Joey, king of the streets. Joey, Joey, Joey, can't get no relief. They tried to tell him he was doing wrong, dealing with some colors. Boy, you're doing so wrong. Joey, Joey, Joey, king of the streets. Joey, Joey, Joey, no more blood in the street. Now there's no relief for Joey, Joey, Joey, Joey, king of the streets. Joey, Joey, Joey, short lives. Shot. Patti Paladin i Johnny Thunders Short Lives, a wcześniej Johnny Thunders solo Joey. Pewnie część z Państwa wie, że wczoraj minęło równych 50 lat od dnia, w którym ukazała się ta płyta.